वर्तते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग द्वितीय अध्याय का प्रथम ब्राह्मण में मंत्र संख्या अष्टादश का विचार कर रहे थे। स्वप्न अवस्था का विचार चल रहा है। उस समय में उतएव स यत्र यत्र एतत् स्वप्न याचरति तेह से लोकास्तदुतएव महाराजो भवति उतएव महाब्राह्मण। इस प्रकार के यहाँ सब इव कार कहा गया। उत इव महाराजो भवति उत इव महाब्राह्मण, ये जो इव कार दिया इसके लिए हम लोग पाठ देख रहे थे 461 पृष्ठा में, भाष्य अंतिम पंक्ति में था। मृषा एव महाराजत्वादयो अस्य लोकः, लोका कर्मफल, जैसा कर्म है ऐसे ही वो स्वप्न में अनुभव करेगा। तो यह जो स्वप्न में कर्मफल अर्थात अपने आप को महाराजा इत्यादि मानता है, कहते हैं मृषा ऐसा मिथ्या। हेतु देते हैं इव शब्द प्रयोगाद व्यभिचार दर्शनाच, दो हेतु दे दिया। मंत्र में इव उत इव महाराज और उत इव महाब्राह्मण कर दिया गया। इव शब्द कहने से वास्तव नहीं होते हैं और व्यभिचार दर्शनाच, यहाँ 6 नंबर टिप्पणी हम लोग देख रहे थे इव। अच्छा, टिप्पणी में 2 नंबर टिप्पणी में अंतिम शब्द है, मतलब प्रथम पंक्ति का अंतिम शब्द है स्वप्ने भवा स्वप्निया, तो उसके आगे हाइफ़न है वो नहीं रहेगा। स्वप्ने भवा स्वप्निया आगे द्वितीय पंक्ति में है तया इति आशय न स्वप्न या स्वप्निया। ये 2 नंबर टिप्पणी जहाँ है तृतीय पंक्ति भाष्य में है स्वप्निया, तो अर्थात स्वप्निया शब्द स्वप्ने भवा यत प्रत्यय हुआ, आगे तया। आगे 6 नंबर टिप्पणी अभी देख रहे हैं इव इति कर्मफल भूत महाराजत्वादीनां मिथ्यात्वं ऐकात्म्यस्य स्पष्टं दृष्ट्यर्थं इव शब्देन उच्यते। दृष्ट्यर्थं इव शब्देन उच्यते इति यावत्। अन्वय इस प्रकार है, कर्मफल भूत महाराजत्वादीनां, ये स्वप्न अवस्था में उसको इस प्रकार के होता है, ऐसा ऐकात्म्यस्य अर्थात मैं स्वप्न में महाराज ही था अर्थात वास्तव में महाराज ही हूँ, तो इस प्रकार की जो ऐकात्म्य अर्थात स्वप्न में जो मानता है मैं महाराज हूँ ऐकात्म्यस्य स्पष्टम मिथ्यात्व, अर्थात वास्तव वो कोई महाराज नहीं हो जाता है, तो वो जो महाराज इस प्रकार की जो मानता है कहते स्पष्टम मिथ्यात्व। तो दृष्ट्यर्थम इव शब्देन उच्यते, इव शब्द कहा जाता है, कहते हैं ऐसे जो दिखता है अनुभव होता है उस समय में उसी को इव शब्द लगा करके कहता है दृष्ट्यर्थम। तो दृष्टि दृष्टि अर्थात यहाँ उपासना नहीं है, अर्थात ऐसे उस समय में अनुभव होता है। तो वो जो ऐकात्म्य अर्थात मैं महाराज हूँ स्वप्न में ऐसा मानता है, कहते हैं स्पष्ट मिथ्या है। तो क्यों 7 नंबर टिप्पणी आगे कहते हैं स्वप्नो मिथ्या व्यभिचारित्वात्, ईकार का स्थान विपरीत हो गया व्यभिचारित्वात्, अभी त्वा के ऊपर में ई हो गया वो नहीं होना है। तो स्वप्न मिथ्या व्यभिचारित्वात् रज्जु सर्ववत्, तो स्वप्न मिथ्या है, मिथ्या होने से जो स्वप्न में महाराज इत्यादि अपने आप को मानता है कहते हैं स्पष्ट मिथ्या है। आगे भाष्य में इव शब्द प्रयोगात व्यभिचार दर्शनाच महाराजत्वादयो अस्य स्वप्ने कर्मफल जो ये सब मृषा है, मिथ्या है, वास्तव कुछ नहीं है। टीका में स्वप्ने दृष्टानां महाराजत्वादीनां जागृति अनुवृत्ति राहित्यं व्यभिचार दर्शनम। तो व्यभिचार क्यों हो गया, कहते स्वप्ने दृष्टानां, स्वप्न में देखा क्या मैं महाराज हूँ, महाराजत्वादीनां जागृति अनुवृत्ति राहित्यम, जब जागृत में आ जाता है महाराजत्व को लेकर के नहीं आ जाता है, यही व्यभिचार दर्शन, एक अवस्था में रहा अन्य अवस्था में नहीं रहा। स्वप्न से मिथ्यात्व सिद्धम अर्थम आह, अभी स्वप्न मिथ्या है, इसे क्या सिद्ध हुआ, भाष्य में कहते हैं तस्मात आठ नंबर टिप्पणी स्वप्न से मृषात्वात्, स्वप्न मिथ्या होने से, क्योंकि टिप्पणी टीका में कह दिए स्वप्न से मिथ्यात्व सिद्धम अर्थम, तो भाष्य में कहते तस्मात अर्थात स्वप्न से मिथ्यात्वात् न बंधु वियोगादि जन्य जनित शोक महादिभिः स्वप्ने संबध्यत एव, इसलिए स्वप्न मिथ्या है, तो स्वप्न में कोई बंधु वियोग होता है, तज्जनित कोई शोक होता है, मोह होता है, ये सब के द्वारा स्वप्ने न संबध्यते, कोई संबंध वास्तविक वह नहीं हो जाता है। इसी प्रकार की प्रतिपादन करने का अभिप्राय है कि जागृत भी ऐसा ही है, तो यहाँ कोई बंधु वियोग हो गया उससे शोक मोह इत्यादि होता है, कहते हैं वास्तव संबंध नहीं होता है, यही निश्चय हो जाना, यही ज्ञान है। टीका में विमता लोका न मिथ्या, तो यह बात कौन कहेगा, सिद्धांत कहता है कि स्वप्न मिथ्या, अभी विमता लोका न मिथ्या तत्काल अव्यभिचारित्वात् जागृत लोकवत्, पूर्व पक्षी कहते हैं स्वप्न मिथ्या नहीं है, चार नंबर टिप्पणी स्वप्ने कर्मफलानि लोक कर्मफल, जो महाराज महाब्राह्मण ऐसा मानता है, महाब्राह्मण मानता है, महाब्राह्मण था ज्ञानी, अगर वो माना तो ये महान कर्म का फल है, स्वप्न में ज्ञानी माना अर्थात तो उसका संस्कार कितना दृढ़ हो गया तभी जागर गए। विमता टीका में विमता लोका न मिथ्या, मिथ्या नहीं है पूर्व पक्ष कहता है, क्यों, स्वप्न में क्षुधा हुआ और स्वप्न में भोजन किया तो स्वप्न की क्षुधा की निवृत्ति हो जाती है, इसलिए तत्काल अव्यभिचारित्वात् स्वप्न काल में उसका व्यभिचार नहीं होता है। तो दृष्टांत देते हैं जागृत लोकों को, जागृत कर्म फल ये जागृत अवस्था में मिथ्या नहीं हो जाते हैं, इसी प्रकार के स्वप्न कर्म फल ये स्वप्न अवस्था में मिथ्या नहीं हो जाएंगे। भाष्य में पूर्व पक्ष अभी ये जो शंका टीका में दे दिए उसी को दिखा रहे हैं, ननु च यथा जागरिते जागृत काला अव्यभिचारिणो लोका, लोका अर्थात कर्मफलानि, जैसे जागृत अवस्था जागृत काल में अव्यभिचारी होते हैं ये कर्मफल, ये हो गया दृष्टांत, एवं स्वप्ने अपि ते अर्थात अस्य महाराजत्वादयो लोकः, इति शब्द का अर्थ, स्वप्न अवस्था में भी वो जब स्व महाराजत्व इत्यादि ऐसे जो कर्म फल स्वप्न काल भाविनः, वो स्वप्न काल में रहने वाले हैं, तो स्वप्न काल अव्यभिचारिणः, वो स्वप्न काल में उनका व्यभिचार नहीं होता है, अव्यभिचारिण आत्मभूता एव अर्थात वो आत्मभूता एव अर्थात ये वास्तव है, न तु अविद्या अध्यारोपिता इति, यहाँ भाष्यकार ये पंक्ति दिए हैं अर्थात स्वप्न अविद्या अध्यारोपित, स्वप्न मन का परिणाम नहीं है, ये अविद्या का कार्य है, ये भाष्यकार का ये प्रमाण है। एव न तु अविद्या अध्यारोपिता इति, यहाँ तक ये पूर्व पक्ष कहा, सिद्धांत कह दिया था कि स्वप्न में जो सब महाराजत्वादय लोक ये सब मिथ्या है, मृषा जो मिथ्या होगा अविद्या अध्यारोपित होगा, पूर्व पक्ष कहता है कि अविद्या अध्यारोपित यह नहीं है, क्यों, कहते हैं तत्काल अव्यभिचारित्वात् स्वप्न काल में तो उनका व्यभिचार नहीं हुआ है, इसलिए मिथ्या नहीं होंगे। टीका में साध्य वैकल्यम वक्तुम सिद्धांति पाणिपेषण वाक्योक्तम स्मारयति, अभी पूर्व पक्ष का साध्य क्या हो गया, विमता लोका पक्ष हो गया, साध्य हो गया न मिथ्या, अर्थात मिथ्या तो अभाव। और दृष्टांत दे दिया जागृत लोक। अभी सिद्धांत कहते हैं कि जिसको आप दृष्टांत दिए वो दृष्टांत में ही साध्य नहीं है, साध्य का वैकल्य, साध्य हो गया मिथ्या तो अभाव, उसका वैकल्य क्या हो जाएगा? मिथ्या, क्योंकि साध्य हो गया मिथ्या तो अभाव, उसका विपरीत अर्था मिथ्या। तो जागृत जो आपको दृष्टांत दिए हैं, जागृत अर्था जागृत लोक, जागृत कर्म फल, ये जो जागृत कर्म फल इसको आप दृष्टांत दे करके उसमें मिथ्या तो अभाव कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं उसी में मिथ्या तो है, जागृत कर्म फल ये भी मिथ्या है। इति वक्तुम सिद्धांति अभी पाणी पेषण वाक्य उत्तम स्मारयति। तो वहाँ पाणी पेषण वाक्य में दिखाते हैं, वहाँ ये बात दिखाया गया था कि गार्ग्य जिन जिन को सब भोक्ता मानता है वो सब भोक्ता नहीं है, ये सब अर्थात उपासना करता है, मानता है कि मैं तो वही हूँ, किंतु वास्तव वो नहीं, वो सब मिथ्या है। तो जागृत में उसका मान्यता सब मिथ्या हो गया, क्योंकि कहा गया कि वास्तविक भोक्ता तो अन्य चेतन है, ये सब नहीं है। तो गार्ग्य का जो मान्यता वो जैसे जागृत अवस्था में सब मिथ्या हुआ, इसी प्रकार के पाणी पेषण वाक्य में सिद्धांति जो कहा था उसको दिखाता है, कहते हैं जागृत में भी कर्म फल ये सब मिथ्या है। गार्ग्य इतना उपासना करते करते ये सबको प्राप्त किया था, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, अभी ये कह दिया तो मिथ्या है। सिद्धांति उसको स्मरण करवा रहा है भाष्य में, ननु ननु ये सिद्धांति कहता है, अर्थात आपको ये स्मरण नहीं हो रहा है क्या, इस प्रकार कहता है। ननु च जागृत कार्य करणात्मत्वम देवतात्मत्वम च, जागृत कार्य करण रूप और देवता रूप जिसको आप सब मान करके रखे थे वो सब अविद्या अध्यारोपितम, वो वास्तव नहीं है। न परमार्थत, परमार्थत अर्थात न व्यावहारिक, क्योंकि जागृत अवस्था में भी वो सब तो नहीं, न परमार्थत, क्योंकि जागृत काल में उसका बाध उसका नहीं हो रहा था, अजात शत्रु वो सबको बाध करवा दिया चैतन्य का दृष्टि से, चैतन्य ही वास्तविक भोक्ता है कह करके। किंतु यह जो मानता था व्यावहारिक अवस्था में वो व्यावहारिक ये रहेंगे, न पारमार्थिक इति संघात विज्ञानमयात्म प्रदर्शन प्रवदर्शितम, न परमार्थत, ठीक है। अर्थात उस समय में जागृत अवस्था में गार्ग्य जो सब मान करके रखा था वो सब कोई वास्तव नहीं हुए हैं, क्योंकि वहाँ वास्तव भोक्ता तो चैतन्य ही हुआ, किंतु चैतन्य कैसा भोक्ता हुआ, कहते हैं कि ये विज्ञानमय बन करके, विज्ञानमय अर्थात विज्ञान उपाधिक, विज्ञान अर्थात बुद्धि, बुद्धि उपाधिक होकर के चैतन्य ही भोक्ता होना, तो इसलिए चेतन भोक्ता है, गार्ग्य जिसको मानता है वो सब भोक्ता नहीं है। न परमार्थत इति व्यतिरिक्त विज्ञानमयात्म प्रदर्शनेन प्रदर्शितम्, व्यतिरिक्त व्यतिरिक्त संघात व्यतिरिक्त, संघात व्यतिरिक्त विज्ञानमय आत्मा वही भोक्ता, इस प्रकार की दिखाया गया। तो यह जो संघात व्यतिरिक्त जो चैतन्य हुआ वो विज्ञान उपाधि को लेकर के भोक्ता होता है, तो वास्तविक चैतन्य ही भोक्ता हुआ। तो सिद्धांत कहता है कि आप जो जागृत में दे दिए तो वह मिथ्या सिद्ध हुआ, विमता लोका न मिथ्या तत्काल अविविचारित्वात् जागृत लोकवत्। अच्छा, हेतु दिया है ना तत्काल अभिविचारित्वात्, तो इसलिए ये तत्काल व्यभिचारी भी मानना पड़ेगा। ये जो भाष्य में दिया चतुर्थ पंक्ति में न परमार्थत इति, न परमार्थत अर्थात न व्यावहारिक, यहाँ पारमार्थिक नहीं है, क्योंकि अगर उसको व्यावहारिक मतलब पारमार्थिक दृष्टि से बाध मानेंगे, व्यावहारिक दृष्टि से बाध नहीं मानेंगे, तब तो फिर तत्काल अभ्यभिचारी हुआ, तो फिर दृष्टांत घट जाएगा, ये जागृत दृष्टांत घट जाएगा स्वप्न के लिए, क्योंकि पूर्व पक्ष कहते हैं कि स्वप्न मिथ्या नहीं है, क्यों, तत्काल अव्यभिचारी। अगर जागृत में भी गार्ग्य जो मानता है, अगर जागृत अवस्था में वो भी अव्यभिचारी हो जाएंगे तब तो दृष्टांत ठीक रह जाएगा। सिद्धांत कहता है कि नहीं, वो न परमार्थत इति। व्यावहारिक न परमार्थत इति व्यावहारिक। अच्छा, यहाँ टीका में विमता लोका न मिथ्या पूर्व पक्ष का सिद्धांत कहता है कि मिथ्या सिद्धांत यहाँ साध्य वैकल्य सिद्धि कर रहा है, दृष्टांत में साध्य नहीं रहता, किंतु सिद्धांत ये बात नहीं कहता कि दृष्टांत में हेतु नहीं रहता, ये स्पष्ट हो रहा है ना। अर्थात सिद्धांत मान देता है कि दृष्टांत में हेतु रहता है किंतु दृष्टांत में साध्य नहीं रहता, तो दृष्टांत में हेतु रह जाएगा अर्थात जागृत लोक में तत्काल अव्यभिचारित्व रहेगा, तो तत्काल अव्यभिचारित्व रहेगा अर्थात गार्ग्य जो सब चीज मानता है वो जागृत काल अव्यभिचारी रहेगा, अर्थात ठीक है प्रथम जो हम कहा था अर्थात अजात शत्रु उसको पारमार्थिक दृष्टि से निषेध कर दिया, व्यावहारिक दृष्टि से उसको निषेध नहीं कर रहे हैं, पारमार्थिक दृष्टि से ही निषेध कर दिया। इसलिए जो भाष्य में शब्द है न पारमार्थिक, ये पारमार्थिक दृष्टि से ही निषेध, ये स्पष्ट हो रहा है ना विचार। दृष्टांत हो गया जागृत लोक, जागृत लोक में हेतु रहना चाहिए तत्काल अभिविचारित्व और पूर्व पक्ष का साध्य होना चाहिए मिथ्यात्व। सिद्धांत दृष्टांत में हेतु का अभाव नहीं दिखा रहा है, साध्य का अभाव ही दिखा रहा है, अर्थात हेतु का अभाव नहीं दिखा रहा अर्थात हेतु को मान लेता है, अर्थात जागृत लोक जागृत अवस्था में व्यभिचारी नहीं होते हैं, किंतु जागृत लोक पारमार्थिक दृष्टि से व्यभिचारी हो जाएंगे, उसी को भाष्य में कहा गया। तो न परमार्थतः, परमार्थतः तो पारमार्थिक दृष्टि से वो सब नहीं है, व्यावहारिक दृष्टि में तो ठीक है वो मान लिया था किंतु पारमार्थिक दृष्टि से नहीं रहेगा, क्योंकि अजात शत्रु पारमार्थिक दृष्टि को लेकर के ये गार्ग्य का बात को खंडन किया, तो इसलिए वहां न परमार्थतः। तो न परमार्थ तो क्यों कहते हैं कि स्व व्यतिरिक्त विज्ञानमय आत्म प्रदर्शन किया गया, अर्थात ये संघात से व्यतिरिक्त विज्ञानमय अर्थात विज्ञान उपाधि का चैतन्य को कहा गया, वही भोक्ता है अर्थात चैतन्य ही भोक्ता है, चैतन्य पारमार्थिक है, तो इसलिए भाष्य में जो न परमार्थ तो दिया वो पारमार्थिक ही लेना पड़ेगा। फिर भी यहाँ कुछ अधिक विचार होगा तो आगे बताएंगे पाठ में। तो सिद्धांत यहाँ क्या कहता है, तो आप जो कहते हैं कि मिथ्या नहीं है ये स्वप्न काल ऐसा बात नहीं है, जागृत को दृष्टांत दे दिए, ये जागृत भी मिथ्या है। भाष्य में आ गया न परमार्थतः इति संघात व्यतिरिक्त, व्यतिरिक्त था संघात व्यतिरिक्त विज्ञानमयात्म प्रदर्शन न प्रदर्शितम, ये जो चैतन्य है वो संघात से व्यतिरिक्त, गार्ग्य जिस जिसको सब भोक्ता मानता था वो सब संघात अंतःपाती है, तो संघात से व्यतिरिक्त कौन है वो कहते विज्ञानमय, तो विज्ञानमय शब्द से अर्थात बुद्धि यह यहाँ भोक्ता नहीं है, विज्ञानमय अर्थात बुद्धि को जो उपाधित्व ने लिया है चैतन्य वही भोक्ता है। टीका में जागृत लोक से मिथ्यात्व फलितम आह, अभी जागृत लोक भी परमार्थतः मिथ्या हुआ तो होने से फलितम कहते हैं भाष्य में। सिद्धांत कहते हैं कि देखिए आप जिसको दृष्टांत दिए हैं जागृत लोगों वही मिथ्या हो गया, आप फिर उसको दृष्टांत कैसे बनाए हैं, तत् कथम दृष्टांतत्वेन स्वप्न लोकस्य मृत इव उज्जीविष्यन् प्रादुर्भविष्यति जागृत लोक, इतना अध्याय कर लेना पड़ेगा जागृत लोक। टीका में पंक्ति दे दिए प्रादुर्भावे जागृत लोकस्य कर्तृत्व प्राकरणिकम यष्टव्यम, अर्थात जो प्रादुर्भाव होता है प्रादुर्भविष्यति भाष्य में जो कहा ये कह प्रादुर कश्य प्रादुर्भवि कह प्रादुर्भविष्यति कहते हैं जागृत लोक, तो फिर भाष्य का अन्वय कैसा हो जाएगा, तत् कथम स्वप्न लोकस्य दृष्टांतत्वेन जागृत लोक मृत इव उद्जीविष्यन् प्रादुर्भविष्यति, आप स्वप्न लोक का दृष्टांत बनाते हैं जागृत लोक को और वो जागृत लोगों को हम पहले मिथ्या सिद्ध कर दिए हैं, तो जो पहले से ही मिथ्या हो गया है अभी स्वप्नों का दृष्टांत देने के लिए उसको कैसे फिर आप पुनरुज्जीवन कर देते हैं, तत् कथम स्वप्न लोकस्य दृष्टांतत्वेन जागृत लोक मृत इव मर गया जैसे उज्जीविष्यन् प्रादुर्भविष्यति, ये जागृत लोक फिर कैसे जीवन आ जाएगा, अर्थात जागृत लोक न मिथ्या ये बन करके कैसे हो जाएगा, हम तो उसको मिथ्या सिद्ध कर दिए थे, ये सिद्धांती कह रहा है। यहाँ तक ये सिद्धांत का वाक्य हुआ। तो होने के बाद अर्थात बोलिए दोबारा। पूर्व पक्ष तो पूर्व पक्ष तो पूर्व पक्ष है, इसलिए सिद्धांत कहता है हम वहाँ उसको मिथ्या सिद्ध किया था, ये दोबारा फिर कैसे आप कह रहे हैं। तो सिद्धांत कहता है वो नहीं हो पाएगा। अभी टीका में तत्र पूर्ववादी दृष्टांतम साधयति, अभी कहता है कि आपने कह दिए जागृत को कैसे दृष्टांत बना दिए, तो पूर्ववादी अभी कहते हैं ये दृष्टांत होता है, हम इसको बताते हैं। पूर्ववादी कहता है भाष्य में सत्यम, पूर्व पक्ष कहता है अर्थात वो दृष्टांत किस अंश में हम दृष्टांत कहते हैं और आप उसको किस अंश में निषेध किए हैं, ये दोनों अलग अलग बात है। ये सिद्धांत पूर्व पक्ष दिखा रहा है। सत्यम विज्ञानमय व्यतिरिक्त कार्यकरण देवतात्म दर्शनम अविद्या अध्यारोपितम सुक्तिकायाम इव रजतत्व दर्शनम इति एतद् सिद्ध्यति। इति व्यतिरिक्त आत्मा अस्तित्व प्रदर्शन न्यायेन एव, यहाँ तक देखेंगे पंक्ति। सत्यम आप जो बात कहे कि जागृत मिथ्या आप सिद्ध कर दिए थे और फिर कैसे वो स्वप्न के लिए दृष्टांत बनेगा, ये बात आप करें ठीक है। विज्ञानमय, विज्ञानमय हो गया जीव अर्थात चैतन्य उपाधि का जीव है। संघात व्यतिरिक्त, व्यतिरिक्त अर्थात जहाँ आता है संघात व्यतिरिक्त कार्यकरण से भिन्न है वो। कार्यकरण देवतात्म दर्शनम अविद्या अध्यारोपितम, जो जीव है मतलब जीव अर्थात चैतन्य जो कि बुद्धि को उपाधित्वेन लिया है तो चैतन्य वह संघात से व्यतिरिक्त है और उसमें कार्यकरण देवता रूप दर्शन करना जो कि है चैतन्य, उसमें कार्यकरण अधिष्ठात्री देवता ये सब दर्शन करना अर्थात उसका मानना, ये अविद्या अध्यारोपितम, ये बात ठीक है क्योंकि है वो चैतन्य, चैतन्य में आप वो कार्यकरण ये सब अधिष्ठात्री देवता तो ये सब जो आरोप कर रहे हैं ये तो आरोप है अविद्या अध्यारोपितम। सुक्तिकाया में वो इव रजतत्व दर्शनम, ये पूर्व पक्ष कह रहा है हाँ वो बात ठीक है। इति एतत् सिद्ध्यति, यह बात इति अर्थात ये कथन से एतत् सिद्ध्यति क्या सिद्ध हो रहा है, व्यतिरिक्त आत्मा अस्तित्व प्रदर्शन हो रहा है। संघात व्यतिरिक्त आत्मा है इतना अंश प्रदर्शन हो रहा है न्यायेन एव, एतत् सिद्ध्यति, एतत् सिद्ध्यति क्या सिद्ध हो रहा है, कहते हैं व्यतिरिक्त आत्मा अस्तित्व प्रदर्शन अर्थात ये कार्यकरण संघात से व्यतिरिक्त एक आत्मा है जो कि भोक्ता है, यह सिद्ध हो रहा है। प्रदर्शन न्याय न, न्याय क्या है टीका में कहते हैं अन्वय व्यतिरेकाख्यो न्याय, तो यह अन्वय व्यतिरेक ये दिखाते हैं अर्थात ये कार्यकरण देवता रूप ये नहीं रहने पर भी वो रहता है चैतन्य रहता है, तो चैतन्य का अन्वय हो गया कार्यकरण देवता इत्यादि का ये व्यतिरिक हो गया। कार्यकरण देवताओं का व्यतिरिक कैसा हो गया, कहते हैं सुसुप्ति अवस्था में देखिए उसको ये बृहन पांडरवास सोम राजा ये सब कार्यकरण देवता है, इनका नाम लेकर के बुलाया किंतु वो सब कोई जगह नहीं है अर्थात इनका सब व्यतिरिक हो गया। तो पूर्व पक्ष कह रहा है कि संघात व्यतिरेक आत्मा है वो भोक्ता है इतना अंश आप दिखाए दृष्टांत में, तो न्याय न वो अन्वय व्यतिरेक न्याय न ये आप दिखा दिए। न तू पूर्व पक्ष कहता है न तू तद विशुद्धि परतया एवं न्याय उक्त, तो वो शुद्ध है अर्थात जो ये भोक्ता है आप कहते हैं वो कोई शुद्ध है ऐसा तो वहां आप नहीं कहे, ये संघात से व्यतिरिक्त है आत्मा जो कि भोक्ता है इतना अंश तो पता चला किंतु वो एक शुद्ध पदार्थ है ये कहाँ पता चला वहाँ। तद विशुद्धि परत न तू तद विशुद्धि परत या वह न्याय उक्त, वो शुद्ध है जो भोक्ता है वो शुद्ध है ऐसा तो वहाँ आप कोई तर्क नहीं कहे, व्यतिरिक्त तो इतना सिद्ध कर दिए किंतु शुद्ध है कैसे होगा। तो जैसे स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर व्यतिरिक्त है ये तो निश्चय हो जाता है किंतु सूक्ष्म शरीर शुद्ध है ऐसा है क्या, नहीं है, तो पूर्व पक्ष ये बात ये कहता है। टीका में देह द्वयस्य आत्मनस्य विवेकमात्रम प्राग उत्तम। सुसुप्ति अवस्था में ले गए राजा, तो वहाँ देह द्वय का व्यतिरिक है, क्योंकि बृहन पांडरवास इत्यादि नाम लिए तो उठा नहीं, तो देह द्वय अर्थात स्थूल और सूक्ष्म शरीर ये दोनों नहीं रहे, और आत्मनस्य अन्वय, जो अन्वय व्यतिरिक को न्याय पूर्व में कह दिया टीका में, उसका अर्थ कहते हैं देह द्वयस्य व्यतिरिक आत्मनस्य अन्वय। इतना विवेक मात्र प्राग उत्तम, पाणी पेश वाक्य में इतना कहा गया था, क्योंकि सिद्धांत कह दिया कि पाणी पेश वाक्य में हमने दिखा दिया था ये सब मिथ्या है, जागृत अवस्था में भी जो आपका मान्यता है सब मिथ्या है, अभी फिर कैसा जग गया हुआ। तो पूर्व पक्ष कह रहा है कि अन्वय व्यतिरेक से विवेक कर दिया गया था, अर्थात आत्मा यह संघात से भिन्न है, न तो प्राधान्य न आत्मन शुद्धि रूपता, वहाँ ऐसे शुद्धि का बात नहीं हुई थी। इति विभागम अंगीकृत्य, अभी पूर्व पक्ष पाणी पेश वाक्य में दो भाग कर दिया, यह बात कहा गया था यह बात नहीं कहा गया था, अर्थात भोक्ता जो है कार्यकरण संघात से भिन्न है इतना आप वहाँ दिखाए थे, किंतु जो भोक्ता है वो शुद्ध आत्मा है ऐसा आपने नहीं दिखाए थे। इति विभागम अंगीकृत्य वस्तु तो असंतम अपि दृष्टांतम, जागृत के लिए स्वप्न सत्यत्व ये वास्तविक दृष्टांत नहीं होता है, ये बात ठीक है, किंतु अभी उसको दृष्टांतत्व न क्यों ये लाया गया, कहते हैं वस्तु तो असंतम अपि दृष्टांतम संतम कृत्वा तेन स्वप्न सत्यत्व आशंक्य। अभी वास्तविक ये दृष्टांत नहीं बन पाएगा जागृत स्वप्न के लिए, तो क्यों नहीं बन पाएगा, भाष्य में देखिए नीचे से द्वितीय पंक्ति में जो कहा गया था पूर्व पक्ष का वाक्य आरंभ होता सत्यम विज्ञानमय व्यतिरिक्त कार्यकरण देवतात्मा दर्शनम अविद्या अध्यारोपितम, तो जो सब अविद्या अध्यारोपित है वो अधिष्ठान का वास्तव अंश नहीं होंगे, तो नहीं होने से अर्थात अधिष्ठान शुद्ध है या आर्थिक सिद्ध हो रहा है, क्योंकि जो अविद्या अध्यारोपित होगा वो अधिष्ठान का वास्तव अंश तो नहीं होगा, इसलिए अधिष्ठान वास्तव शुद्ध है, ये किंतु शब्द से नहीं हुआ अर्थ से आया। तो यहाँ क्या कह दिए कि आपने वहाँ विवेक करवा दिए किंतु अधिष्ठान शुद्ध है ऐसा नहीं कहे थे, अभिप्राय है कि अधिष्ठान शुद्ध है आर्थिक कहा गया था, शाब्दिक नहीं कहा, शब्द से साक्षात नहीं कहा गया था किंतु अर्थ से कहा गया था, तो इसलिए कह रहे हैं कि वस्तु तो दृष्टांत तो नहीं बनेगा, क्योंकि उसको तो मिथ्या कह दिया गया था अविद्या अध्यारोपित तो कह करके, होने पर भी संतम कृत्वा दृष्टांत तो जैसा मान करके अगर जागृत तो दृष्टांत तो बन जाएगा स्वप्न सत्य हो जाएगा, कहते हैं स्वप्न सत्य तुम आसंख्य, जागृत को दृष्टांत तो बना करके स्वप्न को सत्य इस प्रकार शंका करते हैं, शंका उठाते हैं, उठा करके तन निराश है ना, अभी वो शंका का निराश करेंगे, अर्थात जागृत भी सत्य नहीं है स्वप्न भी सत्य नहीं है ये सब का निराश करेंगे, जब जागृत स्वप्न दोनों ही सत्य नहीं है निराश हो जाएगा। आत्यंतिकी शुद्धिर आत्मन स्वप्न वाक्य न, स्वप्न न चाहिए स्वप्न वाक्य न उच्यते सिद्धांत, मतलब यहाँ वास्तविक आसंख्य के आगे तन निराशन अर्थात ये एक प्रकार की श्रुति यहाँ से कहती है कि उसका निराश करके अत्यंत की शुद्धि आत्मन स्वप्न वाक्य न उचित है। स्वप्न वाक्य अर्थात अभी जो मंत्र चल रहा है, क्योंकि पूर्व मंत्र में था ले गया सोया हुआ पुरुष के पास बुलाया उठा नहीं, उससे ये निर्णय हो गया कि ये संघात से भिन्न कोई आत्मा है और आर्थिक अर्थ हो गया कि आत्मा शुद्ध। यहाँ किंतु अत्यंत के शुद्धि आत्मन स्वप्न वाक्य न शाब्दिक कहा जाएगा, तथा च जाग्रतो अपि तथा मिथ्यात्वात्, अर्थात यह वाक्य में दिखाया जाएगा कि जाग्रत भी मिथ्या है, होने से आत्मिक रस शुद्ध स्यात्, आत्मा एक रस शुद्ध होगा। इति आशयवान आह, अर्थात ये वाक्य श्रुति वेद कह रहा है, अर्थात क्योंकि पूर्व पक्ष जागृत को दृष्टांत दिखाया, सिद्धांत कह दिया जागृत कैसे दृष्टांत होगा, हमने निषेध कर दिया गया था। अभी वो दोनों का विवाद में आकर के श्रुति जैसा कोई तीसरा वाला कहता है कि हाँ ये बात ठीक है, अर्थात आपने निषेध कर दिए थे ये बात ठीक है, तो निषेध कर दिए तो फिर क्यों ला रहे हैं। कहते निषेध कर दिया गया था, इसका अर्थ हो गया कि ये सब कार्यकरण संघात विद्या अध्यारोपित, इसके द्वारा वहाँ आर्थिक कहा गया था कि आत्मा शुद्ध है क्योंकि कार्यकरण संघात सब अध्यस्त है, यहाँ किंतु साक्षात शब्द से कहा जाएगा कि आत्मा शुद्ध है, इसलिए फिर वो दृष्टांत वास्तव नहीं होने पर भी दृष्टांत फिर बनाते हैं। वो दृष्टांत क्यों नहीं हुआ, कहते दृष्टांत नहीं हुआ क्योंकि वहाँ भी अविद्या अध्यारोपित तो कह दिया गया था, अर्थात अविद्या अध्यारोपित तो होने से मिथ्या, किंतु अविद्या अध्यारोपित तो होने से मिथ्या आत्मा शुद्ध ये आर्थिक आया था, तो आर्थिक होने से शाब्दिक नहीं हुआ था इसलिए पूर्व पक्ष दृष्टांत बना दिया। अभी कहा जाएगा कि ये आर्थिक कहा गया था इसलिए कहा जाएगा कि दृष्टांत वास्तव नहीं होने पर भी दृष्टांत बनाया गया, क्योंकि शाब्दिक निषेध नहीं हुआ था आर्थिक निषेध हुआ था। भाष्य में इसको कहते हैं इति वाक्य का आधार से न तू तत् शुद्धि परतया एव न्याय उक्त, अर्थात आत्मा शुद्ध है इसको कहने के लिए वहाँ कोई विचार नहीं हुआ था। इति असन अपि दृष्टांत, वास्तविक वो दृष्टांत नहीं हो पाएगा क्योंकि जागृति ही सत्य नहीं हो रहा है, अविद्या अध्यारोपित कह दिया गया। इति असन अपि दृष्टांत जागृत कार्य करण देवतात्मत्व दर्शन लक्षण पुनर् उद्भाव्यते। जागृत कार्य करण देवतात्मत्व दर्शन लक्षण, अर्थात ये जो सत्य, ये जागृत सत्य हो जाएगा तो स्वप्नों को सत्य सिद्ध करेंगे, तो कहते हैं इति असन अपि दृष्टांत, ये दृष्टांत नहीं है फिर भी स्वप्नों को जागृत को सत्य मान करके स्वप्नों को सत्य सिद्ध करने के लिए चल रहे हैं, तो दृष्टांत नहीं होने पर भी दृष्टांत बना करके पुनरुद्भव करवा दिए। तो क्यों करवा रहे हैं, कहते हैं आत्मा शुद्ध है ऐसे वहाँ विचार नहीं हुआ था, यहाँ ये विचार करवाएंगे, तो वहाँ आत्मा शुद्ध है विचार नहीं किया गया था आर्थिक कहा गया था, यहाँ शाब्दिक कहेंगे, इसलिए पुनर् वो दृष्टांत नहीं होने पर भी दृष्टांत तो ने उठाया गया। अच्छा तो वहाँ फिर क्या निश्चय करके कहा गया था शाब्दिक, कहते हैं शाब्दिक संघात भिन्न भोक्ता, संघात भिन्न आत्मा, इतना शाब्दिक कहा गया था और संघात ये सब मिथ्या, ये आर्थिक कहा गया था, यहाँ शाब्दिक कहा जाएगा कि संघात इत्यादि सब मिथ्या है इसलिए आत्मा शुद्ध है। अच्छा ठीक है, अभी पूर्व पक्ष कहेगा कि आप पाणी पेश वाक्य में भी जागृत को मिथ्या कहे थे ऐसा आप कहते हैं, अभी इस वाक्य में यह मंत्र में फिर कहेंगे जागृत मिथ्या, ये तो पुनरुक्ति होगी। पूर्व पक्ष कह रहे हैं पाणी पेश वाक्य जागृत मिथ्या तो उक्तिया अर्थात उक्ता शुद्धिर अत्रापि सा एव उच्यते चेत पुनरुक्ति इति आशंक्य। पूर्व मंत्र में आप जागृत को मिथ्या अर्थ से कहे थे, शब्द से नहीं था, होने से जागृत अगर मिथ्या हो गया आत्मा शुद्ध ये हुआ था, अत्रापि सा एव उच्यते जागृत को मिथ्या कह करके आत्मा का शुद्ध कहेंगे तो पुनरुक्ति हो गई इति आशंक्य आह। तो इस प्रकार की आशंका करके उत्तर देता है, अर्थात ये श्रुति का वाक्य जैसा हो जाएगा। सर्वो ही न्याय श्रुति अथवा पूर्व पक्ष, श्रुति का पूर्व पक्ष सर्वो ही न्याय किंचित विशेषम अपेक्षमाणो अपुनरुक्ति भवति। जितने भी न्याय है कुछ विशेष को लेकर के अपुनरुक्ति होगी, क्योंकि कुछ धर्मों को लेकर के पुनरुक्ति तो साम्य सादृश्य तो आ ही जाएगा, जैसे कहेंगे घट पट ये दोनों भिन्न है, क्यों घटत्व पट में नहीं है पटत्व घट में नहीं है, किंतु ये दोनों में पृथ्वीत्व, अरे पृथ्वीत्व लेंगे तो सादृश्य हो गया, ये दृष्टांत कैसे बनेगा, तो कहते हैं कि घटत्व पटत्व को लेकर के दृष्टांत दिया जाता है, पृथ्वीत्व को लेकर के नहीं है। सर्वो ही न्याय किंचित विशेष्यम अपेक्षमाणो अपुनरुक्ति भवति, अपुनरुक्ति इन्हीं प्रत्यय हुआ। अच्छा ना यह तो च्यू होने से भी हो जाएगा, तो पुनरुक्तम अपुनरुक्तम भवती इति अपुनरुक्ति भवती हो जाएगा, गंगी भवती अगंगा गंगी गंगा भवती इति गंगी भवती। इसी प्रकार के पुनरुक्तिर अपुनरुक्तिर भवती इति अपुनरुक्ति भवती च्यु प्रत्यय होगा यहाँ। टीका में यत्किंचित सामान्यात पुनरुक्त्यम सर्वत्र तुल्यम, कुछ सामान्य को लेकर के पुनरुक्ति दिखाएंगे तो सर्वत्र पुनरुक्ति हो जाएगी। अवान्तर भेदात अपौनरुक्त्यम प्रकृति अपि समम, अगर अवान्तर भेद घटत्व पटत्व को लेकर के भेद है कहेंगे हाँ ठीक है, घट कहने के बाद पट व्याख्यान किया गया तो पुनरुक्ति नहीं है, और पृथ्वीत्व को लेकर के कहेंगे कहने पुनरुक्ति हो जाएगी। अवान्तर भेदात अपौनरुक्त्यम प्रकृति अपि समम, समम अर्थात यहाँ जो पूर्व में आर्थिक कहा गया था आत्मानुह शुद्धि, यहाँ शाब्दिक कहा जाएगा। पूर्वत्र शुद्धि द्वारस्य आर्थिकत्वात्, पाणिदेश वाक्य में आत्मशुद्ध जो कहा गया था आर्थिक, यह वाचनिक वाचनिक शाब्दिक अष्टादश मंत्र में साक्षात शब्द से कहा जाता है, इसलिए पुनरुक्ति नहीं है। ठीक है, जागृत दृष्टान्तेन स्वप्न आगटिका में जागृत दृष्टान्तेन स्वप्न सत्यत्व चोद्य संभवात, तो जागृत को दृष्टांत दे करके स्वप्न सत्य है ये शंका संभव है। ये तो मांडुक्य कारिका का द्वितीय प्रकरण में आरंभ हुआ, पूर्व पक्ष प्रथम में कहना आरंभ कर दिया, क्योंकि सिद्धांत जब कहता है कि जागृत जागृत मिथ्या स्वप्नवत, तो पूर्व पक्ष कहेगा स्वप्न सत्य है, तो इसी प्रकार की यहाँ कहते हैं जागृत को दृष्टांत दे करके स्वप्न को सत्य कहना चाहता है। सिद्धांत कहेगा कि जागृत मिथ्या है स्वप्नवत, पूर्व पक्ष कहेगा कि स्वप्न सत्य है जागृतवत, तो जागृत को दृष्टांत दे करके स्वप्न सत्यत्व चोद्य चोद्य शंका संभवात बाच्यस्तस्य समाधि, अर्थात ये जागृत को दृष्टांत न दे पाए इसका समाधान देना पड़ेगा, तो पूर्ववादी मुखेन उक्त्वा समाधिम अधुना कथयति, पूर्ववादी का मुख से यह अर्थात आपको समाधान कहना पड़ेगा, तो अभी समाधान सिद्धांति कह रहे हैं भाष्य में। न तावत स्वप्ने अनुभूत महाराजत्वादयो लोका आत्मभूता, स्वप्न अवस्था में जो अनुभव हुए महाराजत्वादय लोका लोका कर्मफल कर्मफल अर्थात मानता है मैं महाराज हूँ, ये सब न आत्मभूत आत्मभूत अर्थात ये कोई वास्तव पारमार्थिक नहीं है। हेतु देते हैं आत्मनो अन्यस्य जागृत प्रतिबिंब भूतस्य लोकस्य दर्शनात्, आत्मन दो नंबर टिप्पणी स्वप्न द्रष्टु स्वप्न को देखने वाला जो साक्षी, उससे अन्यस्य अन्यस्य जागृत प्रतिबिंब भूतस्य जागृत प्रतिबिंब भूत, तीन नंबर टिप्पणी जागृत संस्कार रूपस्य, जागृत में जैसा संस्कार हुआ है उसी प्रकार के दिखता है। टीका में विमता न द्रष्टुर आत्मानो, आत्मानो चाहिए आकार से है, विमता न द्रष्टुर आत्मानो धर्मवात दृश्यत्वात घटादिवत इत्यर्थः, महाराजत्व ये जो स्वप्न में देखता है ये आत्मा का कोई पारमार्थिक धर्म नहीं है, अर्थात शुद्ध चैतन्य का ये कोई धर्म नहीं है, तो अन्वय हो जाएगा विमता द्रष्टुर आत्मानो धर्मो वा न, इस प्रकार की अन्वय होगा। विमता विमता तत् स्वप्ने दृश्यमाना लोकाः महाराजत्व महाब्राह्मणत्व ये सब, ये दृष्टा का दृष्टा साक्षी चैतन्य का उसका आत्मा स्वरूप भी नहीं है उसका धर्म भी नहीं है, आत्मानो वा धर्मो वा न, क्यों तद दृश्यत्वात् वो दृष्टा का साक्षी का ये दृश्य है घटादिवत, जो दृश्य होगा वो हम नहीं है ये नियम है, तो स्वप्न में भी वो दृश्य है अनुभव करता है मैं महाराज। किंच स्वप्न दृश्यानां जागृत दृष्टाद् अर्थांतरत्वेन दृष्टेर मिथ्यात्वम् इत्याह, स्वप्न दृश्यानां प्रातिभाषिकानां जागृत दृष्टात् जागृत व्यावहारिक है, तो जागृत दृष्टात् अर्थांतरत्वेन अर्थांतरत्वेन नानव टिप्पणी व्यभिचारित्वेन स्वप्नार्थान मिथ्यात्वम्, स्वप्न पदार्थ व्यभिचारी तो अर्थांतरत्वेन दृष्टेर मिथ्यात्वम् दृष्टेर दस नंबर टिप्पणी स्वप्न ज्ञान स्वप्न पदार्थ तो मिथ्या है, स्वप्न ज्ञान भी मिथ्या है। क्यों कह देंगे पदार्थ व्यभिचारी हो गए? महाराज भाष्य में महाराज एव तावत, अर्थात जो जागृत अवस्था में महाराज है, तावत व्यस्त सुप्तासु अपना पर्यंक में अलग सोया है, व्यस्त सुप्तासु प्रकृतिषु पर्यंके शयान, व्यस्त सुप्तासु प्रकृतिषु, प्रकृतिषु छेनम टिप्पणी अमात्यादि पौरोश्रेणीषु, अमात्य पौरोश्रेणी, पौरोश्रेणी अर्थात पौरलोक, पूर्व में होने वाले लोक, वो सब अपने अपने सोया है, राजा अपने अलग सोया है, अपने प्रकोष्ठ में सोया है, इसलिए व्यस्त सुप्तासु कहा गया, अर्थात राजा अलग सोया है। प्रकृतिषु पर्यंके शयान महाराज, व्यस्त सुप्तासु प्रकृतिषु, ये समानाधिकरण हुआ, अर्थात जो प्रकृति प्रकृति हो गए अर्थात जो अमात्य इत्यादि, ये सब अलग सोए हैं, राजा अपना पर्यंक में सोया है। ऐसे स्थिति में स्वप्नान पश्यन, अभी राजा स्वप्न देखता है और कैसा देखता है, उपसंहृत करण और पुनर् उपसंहृत करण, जिस समय स्वप्न देखता है उस समय करण कार्य नहीं करते हैं, करण इंद्रिय, इंद्रिय सब उपसंहृत हो गए। पुनर् उपगत प्रकृति, अभी देखता है कि मैं तो सेना के साथ चल रहा हूँ अथवा सब अमात्य वर्ग पास में है, उपगत प्रकृति, प्रकृति अमात्य इत्यादि, महाराजम इव आत्मानम, ये वास्तविक जागृत में महाराजा है, ये सोया है किंतु अपने कमरे में, बाकी सब लोग अन्यत्र सोए हैं और स्वप्न में गया, करण सब उपसंहार हो गए, किंतु अभी देखता है क्या, मैं सेना के साथ चल रहा हूँ अथवा पूर्ववासी सब अमात्य वर्ग साथ में है, महाराजम इव आत्मानम जागरिते इव पश्यति, जैसे जागृत में ऐसे स्वप्न में देखता है। यात्रागतम भुंजानम इव च भोगान, यात्रा में गया है कहीं जाता है, भुंजानम इव भोगान, भोग को करता हुआ, तो अभी सिद्धांत यहाँ क्या कहना चाहता है, ये जागृत में महाराज है और स्वप्न में भी महाराज देख रहे हैं, जागृत में नहीं है वो तो महान मिथ्या हो गया, किंतु जागृत में है तो भी स्वप्न में जो देखता है वो मिथ्या है, ये सिद्ध करना चाहता है। टीका में तेषां जाग्रदृष्टात् अर्थांतरत्वम् असिद्धम् इति आह, पूर्व पक्ष कहता है कि ये जो भी स्वप्न में देखता है वो जाग्रत दृश्य से अर्थांतर भिन्न नहीं है, जो स्वप्न में देखता है वो वास्तव ही देखता है, इति आशंक्य सिद्धांत कहता है भाष्य में। न च तस्य महाराजस्य पर्यंके शयानात्, वो महाराज जो अभी पर्यंक में सोया है उससे द्वितीय अन्य प्रकृति उपेतो विषय पर्यटन अहनी लोके प्रसिद्ध अस्ति यम असौ सुप्त पश्यति, महाराज अभी पर्यंक में सोया है उससे कोई द्वितीय अन्य प्रकृति उपेत अर्थात अमात्य वर्ग के साथ हो करके विषय पर्यटन अपना राज्य में घूमता हुआ अहनी लोके प्रसिद्ध अस्ति, दिन में घूमता है अर्थात एक राजा खटिया में सोया है दूसरा राजा घूमता है, ऐसे लोक में प्रसिद्ध न अस्ति यम असौ सुप्त पश्यति, ये सोया हुआ उस राजा को देखता है जो कि वास्तव अर्थात दिन हुआ है और वो बाहर में अपना अमात्यों के साथ घूम रहा है, ऐसा वास्तव कोई नहीं है। टीका में ऐसा वास्तव क्यों नहीं होगा, अर्थात तो स्वप्नों का जो दर्शन वो भी मिथ्या हो गया, क्यों? टीका में कहते हैं प्रमाण सामग्री अभावाच स्वप्न से मिथ्यात्म इति आह, प्रमाण सामग्री ही नहीं है अर्थात प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमाण हो गया इंद्रिय, और स्वप्न में इंद्रिय ही नहीं है तो इसलिए प्रमाण सामग्री अभावात। 11 नंबर अत्र सर्वसु सर्वत्र हेतुषु सुक्ति रूपयादि दृष्टान्त, ठीक है, प्रमाण सामग्री ही नहीं है इसलिए स्वप्न मिथ्या हुआ। अच्छा आगे भाष्य में नच, यह हो गया एक नच, ये दूसरा, हाँ भाष्य में न, ये पृष्ठ में नच उपसंहृत करण से रूपादिमतो दर्शनम उपपद्यते, जो उपसंहृत करण हो गया स्वप्न अवस्था में रूपादिमतो विषय घटपटादि उनका दर्शनम नहीं उपपद्यते, क्योंकि करण ही नहीं रहे, इंद्रिय नहीं रहा तो रूप वाला द्रव्य को कैसे देख लेगा। टीका में पूर्व पृष्ठ में और एक पंक्ति रह गया, योग्य देश अभावात् तन मिथ्यात्म, स्वप्न में जो चीज देखता है उसका योग्य देश भी नहीं है इसलिए वो मिथ्या हो जाएगा, ऐसे मांडुक्य में कहा गया। भाष्य में स्वप्न देखता है नाड़ीस्थ होकर के, और नाड़ी का अंदर में राजा अमात्य वर्ग ये सब नहीं हो पाएंगे। न च देहे देहांतरस्य तत्तुल्यस्य संभवो अस्ति। देह का अंदर में स्वप्न देखता है नाड़ी में, उसमें देहांतर राजा का शरीर और एक देखेगा अपना नाड़ी के अंदर, खाली राजा नहीं अमात्य वर्ग के साथ ये सब सेना के साथ तत्तुल्य संभवो अस्ति। पूर्व पक्ष अभी कहेगा आप क्यों कह दिए देह के अंदर में ये नहीं हो पाएगा, स्वप्न क्या देह का अंदर में हो रहा है। पूर्व पक्ष पूर्व पृष्ठा में टीका में देहात बहिरेव स्वप्न दृष्टि अंगीकार, देह में बाहर ही स्वप्न देखता है, इसलिए योग्य देश सिद्धिर जहाँ देखता है वो योग्य देश है इति आशंक्य सिद्धांत कहता है भाष्य में। ये वाक्य का आधार द्वितीय पंक्ति देहस्थस्य एव हि स्वप्न दर्शनम, स्वप्न का दर्शन तो देह में ही होता है, इसलिए राजा हो करके भी अगर राजा का स्वप्न देखता है तो भी मिथ्या है, तो और स्वप्न में जो देख लेना वो कहते हैं वो सब महान मिथ्या है। हाँ खाली स्वप्न इतना बताएगा कि हम वास्तव क्या है, हम वास्तव अर्थात हमारा अवचेतन मन में क्या पड़ा हुआ है, क्योंकि अवचेतन मन ही वास्तव अर्थात मृत्यु काल में वही खुलेगा, वो बता देगा आगे क्या होना है। अगर सारा जीवन आत्म तत्व का ही विचार हुआ होगा, अभी स्वप्न में भी आत्म तत्व का विचार दिखेगा, लगेगा मैं शुद्ध हूँ असंग हूँ, तो फिर वही निश्चय हो जाता है। आगे चार दिन अवकाश रहेगा आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरगुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।